أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الدهر يا دا سورة الإنسان فدا دوار نمو دا سورة يهجدي دید پنج لسم آیات څخه شروع پر دا دو وشتم آیات باندې دا ختم سو تلاوت خود دا غل ځای وسو درس وکړای شي د سورت تر پای پورې ان شاء الله. نو اوس د دې اوس سبق ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې موږ کوم دوی چې د دې سورت د مزامین یو دا و چې اثبات د مجازات په سر او په پای کې کوي او بل تفصیل د مجازات نو په سر کې ملته مختصر اثبات مجازات وسو چې هغه د انسان دغه د تخلیق مسله چې وه چې الله پاک ول دی نطفه نه وه چې ولمر دی پیدا کړی دی د نطفې امشاج څخه هغه تخلیق چې ذکر شوی نو خو د هغه معنی چې یعنې بعض خو بیخي اسانه دی چې بیا جزا ورلره ورکول شي. نو اثبات مجازات سوی و تفصیل د مجازات هم سوی و په تفصیل کې د مجازات چې و هغه چې ایمان نه لري د هغو مجازات د مختصر بیان کې که چیرې سیس پیدا ان اعتدنا للكافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا د ابرار چې و چې نیکان چې و د هغو مجازات چې و نو تفصیلی را روانو نو دغه د نیکانو مجازات مجازات معنا بدله ورکول ثواب ورکول دغه یو څه بیان سوی دی یو څه پاته دی معنا د دې ثوابونه الله تعالی بیانول نو دا ځای ته کستې سی توجه یوس نو تر دا ځای خو چې الله پاک ول د جنت سایه چې دی ودی ته برا قریب ده د درخت او میوی چې دی هغه به د دې تابع کړسوي چې دی مازی را د اورته کې امه وخت فل ورته راځي ورته رانیش دي ستې را وش کی نو بل انعام د دې وس ذکر کی و یطاف گردش په کول کیش تواب پر کول کیش علیهم پر دغ ابرار و جنتیانو بی انیتین پلوش سره چې دا لوشی وی من فقدتین د سپینو سره لوش به پر دی باندې ګرځي د سپینو زرو فشه و اکواب او په کوپو او خروی سره کانت چې دغه اکواب هم قواریرن چشه قواریرن د چشید اوس نو دغه لوش د سپینو زرو او اکواب چې هغه د قواریرو چشه پسې پسې فرمای قواریر من فقدتین د چشه هم د چا دی من فقدتین د سپینو زرو دونه نه ولا دغه په دې دنیا کې چې دی چې دا سپین زر هر څونه ته نریکې چې داسې سي لکه د مچ وزر چې دغه رکب سي لا تر سپینو زرو چې شي نه وځي د انسان جد نه وځي چې هغه اخوا شی دې ښکاره شي هر څونه یې باریکې حتی لکه کاغذ لکه د مچ وزر چې داسې کې مگر داغ دنیا دا کوپن داغ لوشی دا چی دی دا دا سپین و زرو دی خود دا سپین زر کردار دا چشی ادا کی مانا دا رویا که داستی دا که دا سپین و زرو خود انسان دیت روزی نو دا ناولد والی دی پکشی کنو که دا اس پا خبر پویجو نو دا دا دی یو بل اکرام دی علاوی پر دی با دا سی لوشی گرزی لوشی با دا سپین و زروی کوپن او خریانی با پر گرزی کوب و آغا زرب تا ویلکی چی لاستی نلری جوڑے دا سپینو زرو څخه دی و اکوابین پا او خوریو پا کوپو با پردی تواب کول کیجی کانت چیجی دا اکواب دا کوپو نا قواریر دا چشی و ام قواریر چشی دی من پیغل دا چین دا سپینو زرو آغا تا پسیلی ورلر ورکی چی دا چشی هم دا سپینو زرو جنو نا بلدوالی کدای سیس با دماغ کرا غلی چی چشو خوش دا انسان با دا نظر تر وزی مانا شفاف دا دا سپین زر دا غسی شفاف دی قد درو دغه ګرځون کو به د اندازه کړی وي ها دغه کوپونه تقدیرا په یو خاص اندازه کولو سره نو دا تواب چې پر کې دا پیالې چې په لاس کې دا خادمان چې ګرځي نو دغه خو دا ډک کړي دغه ګلاسونه دا یې اندازه کړي دي تقدیرا په یو خاص اندازه کولو سره خاص اندازه څه معنی د هر جنتې د پاره چې دی یا شراب راوړي یا شیدې راوړي یا عسل راوړي یا اوبه راوړي خو هغه مشروبات دي دغه نه قدرې ور اچولي چې دی چې وچشي وچشي نه دغه رقم کوي چې باره لکه د هوټل ده چې غریبي لا چې غریبي راوړه معنی غواړه په نور راوړه نه سوم اوبه دا تکلیف هم نه پېښېږي دا هم نه پکښې کې پېښېږي چې باره دوغړه په ځینې پاتې شوی بلا مې خواته نه کېږي دغه نه قدرې ور اچولي چې هغه دی چې وچشي وچشي بس پر هغه ځای تمام امسي دا رقم دا دواړه مزه د خوند کوي چې نه بیا غوښتنې ته ضرورت شته او نه دغه چې برای واپس خورده پاته سول بس هغو نه قدر نو د هر چا د پاره د ده د غوښتنې مطابق اندازه کړي د اللهتعالی غوته شودي قدرو هغو اندازه کړي وي ها دغه کوپونه که د شراب وي که د هر شي چی پکښې کښې تقدیرا په خاص اندازه کولو سره خاص اندازه مې ولي ورسره ویل چې د هر یوه د غوښتنې مطابق اندازه یې وراچوله چې نه ځینې پاتېږي او نه دا رقم دی چې نوسو اوبه تږي پاتې سه هغه رقم هم نه ده نو دا خو دا مضمون دا دی روان دی د نعمتو هغې دلته یوه مسله د قرأت سره اړه لري که ورته متوجه شي دغه قواریره دا حضرت حفص د هغه قرأت دا رقم راغلی دی چې دغه قواریره که چیرې ته په وصل وایې وصل دا معنی چې درېږې په مابینځ کې نه زه بیا درته وایم و اکواب کانت قواریره من فغدتن ګوره ګرد مې سره ومشرول نو دغه الیفان یې نه ویل کېږي ګوره په سر هغه ګول ګول دایرې ورکړي دي فقط زور یې ویل کېږي قواریره من فغدتن او که چیرې وقف کوي پر دا یوه هم درېږې پر دا بل هم درېږې بیا یې فرق سره شته پر د اول باندې چې درېږې الف یې ویل کېږي کانت قواریره ور الف یې وویل شو پر دا بل چې درېږې و اکواب کانت قواریر پر دې بل چې ودرېدم الف یې نه ویل کېږي کېدای زما په خبره پوه شو که چیرې وصل کوې دواړه په وصل سره پرله پسې کوې قواریره ویل کېږي الفانو کې هغه ورغندۍ په سر ورکړې دي هغه ګول دایره یې دوم نو مانا دا وچ دې باره نه ویل کېږي که دې وقف کاوه که دې پر اول باندې وقف کاوه درېدل خو د الف یې ووایه قواریره که پرده تا وقف نکوه چیر دیخ پا زور بیوه پرده هم دی وقف کوه نو اغا دو هم چی دی اغا چی وقف پر که هم قواری را به نوه قواریر به برا وایه نو دای پرق پا دا قرآت که سر را لینو بیر ترازو و دا مزمون تا دا نعمتو نو دا خی یو نعمت تا دن پا درس که دی بیان سو چی دا کاسی و دا سپین و زور او دا کوپونم دا سپین و زور پر گرزی خود دا سپین زیر داسی شفاف گی او اغا اندازه هم خاص اندازه اریو تا جلا جلا ور تا کرسه بید اغو نشی ور بیدلی دی چاده دا بس دی ويسقون فيها كأسا ويسقون او دي تبور چشل کرکیجی فيها پا داغ جنت که كأسا کاسیه دا شراب کان چیوی مزاجو ها مخلوطا داغ زنجبیل ان شند دا شند تا زنجبیل وای نو اغا دا آخرت شند چیجی اغا داغ شند نجی خونو می دا داغ سر شریک دید مایز دا نامه شراکتی نو نسی بیزی مثال در وشای ما مثلا وی دا سڑی عالم دی رب العالمین ام عالم دی نو دا خوی لپزی شراکتی نو تا دا الا علم وگر تا دا سڑی علم وگر خو تا علم آغا نسبت والا کسر لریم نو دا مازی لپزی شراکتی دا زنجبیل و آغا زنجبیل دیر پرق سر لری او دا بیا دا سر دا پارکستا پا یا جمع خیالتا دا غی تیر سو آیات کریمه فهغی چې بیا و زنجبیل نو الته بیا دسی ذکر کړو چې برال مزاج چری کافوره کافور ذکر سوی کستی سپید ول من یشرب ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافوره داس کا سوسخه ول چشل کی د شراب چې دغه مزاج منغه مخلوطه چور اچ هغه به کافوري وسې دل ته ذکر کړ چې د دې شراب سخه به چشل کی چې مزاج زنجبیل ادا ته فنون دی یا پلاچ شراب رازی هغه دغه یو ورګټ کړی هغه کافر چې هغه یو چنه و الته داغه څخه یې شی ور اچولی دا اوس چې بیا د شراب بل پلا بیا راز چې هغه ته زنجبیل نو کوي ور اچولی زنجبیل هم بیانې چې زنجبیل به چې عینن چنه ده فیها فدغه جنت کې تسمى چې دا نوم ول کیږي سلسبیلن سلسبیل اصلي دا یو چنه ده به یې نوم یې سلسبیل دی خو په زنجبیل باندې هم یادیږي نو دا هغه زنجبیل تفصیل درته وکي سلسبیل و هغه اوبو ته ویل کیږي چې دوی ډېرې ښې بهیږي ډېرې اسانه تیریږي نو دا هم دغه رقم دی چې خوله ته ولس کوي بیا تیرې شوي داسې دا مشکلات ځان ته نه لري دا ولې ورګډېږي هلته یې ګوره کاپر ور واچوه دلته یې زنجبیل ور واچوه ملا قاري ما درته وویل چې څوک شربت جوړي په خپلو کورو کې به مو لیدلي شربت جوړ کړي به راګرې د لیمبو څاڅکې هم په کښې کې وکړه نو خوند یې ور بدل کړي گئے گئے برا بے وائی وائی روح حفظہ شربت حسر شربت آنجی دا غیر اسو با چی رنگ و خوانج دوار ور بدل کنو دا شیان رکم رکم ور لور رو جیجی مانا دا خوان دا کول دا پار کنگی دوی خواه اگر شربت خوش دا بریس جور سوی دی پا برا مگر دا غیر زینی شیان ور اچی چی خوانج بدل سی گئی یو رکم شربت را ور سی گئی بل رکم اس خون بیا پودیانی را و تجی جی برای دا آم والا دا ور واچ و دا چروی والا دا ور واچ و پرل اگر دی خو اصل شراب کاسی جی خو گئی زنجبیل ور گردی گئی کپور ور گردی دا دوار دا چا دا پارا چی دا جنتی طبیعت سمسی بس ده طبیعت سمیدو ده پار رنگا رنگی ده پار افلا اغا رکم شراب راست خوانجی اغا رکمی چی کپور پا گردی بلا پلا دیس شراب راست چی زنجبیل پا گردی و یسقون دوی تا بور چشل کرکیجی فی ها پا داغ جنت که که اصن کاسی ده شرابو کاس چی ذکر سی گردو مر اغا لوش تا ویلکیجی چی ده شراب و دکی اغیتا کاس ویلکیجی چی کاس چی شراب نی پکش برای داغ اس قدح ده نو پیالا ده بیا کانه چې دی مزاج او چې وی به مزاج او مزاج دغه زنجبیل شوند معنا مزاج معنا هغه مخلوطه چې ورګټ سوی زنجبیل بي زنجبیل چې دی عینن چې نه ده فيها په د جنت کې تو سم چې نو مول کیږي سلسبیلن سلسبیل د دې نوم سلسبیل دی دغه چې نه چې دموش په زنجبیل مخ کې ته بیر جنې وکي بل نعمت دی و یطوف او گردش بکې ګرځي را ګرځي علیهم پر دغه جنتانو باندې ولدان الکوان مخلدونه چې دی همیشه کړه سیوی دی پر خپل الکنه وس په دې دنیا کې کته یو اده کوي چې ډېر ښایسته حسن او جمال الله ور کړی بل وخت چې باره وینه پرې برتونه راشنه سیوی ژر راغلی هغه د حسن او جمال هغه تازه ګرویې ګر سره نه کته پښتون او فلاجا درته باره یا را تیار جوړ چې جوړ سو نو کنه وار د وار خدای دار کم بشه د ډېر ځای چې خلک وځي دا سره تلل مگر هغه د جنت ارکان چې الله تعالی جوړ کړی هغه پر د الکنه مخلد دی چې زر کاله کرور کاله بعد ورته راسیم دی هغه رقم تازه دی بس لکه په اول ورځ چې لیدلی و د ده په بدن کې تغییر نه راځي د زوړوالي معنا چې د ده هغه حسن و بها و تازهګلوي دي ایستسي و یطوف و طواف کوي علیهم پر دوی ولدان نور الکوان مخلدون همیشه کړه سوي پر د خپل الکین و ښایست باندې اذا هغه وخت رأیته چې ته وګورې هم ودیته الله تعالی د جلکان حسن بیانې چې ته وګورې ودی ته حسیب د ته په ګمان وکړې هم پر دوی باندې لؤن د مرغلرو منصور هم پاشل کړه سوي مرغلرو خوا د صدفه چې راخیږي اوس به مو کېدای سي لیدلی ښې ګول ګول ښایسته ښایسته دي سپینې ژېړې سرې رقم رقم مرغلرې د صدفو څخه راخیږي نو دا دغه رقم بریښي شوی بیخي نو دې مشابه کړه د چا سره د مرغلورو سره چې د مخ رنګ د برش کې ګسره د تازه ګلوالي څخه چې مانا دغه تازه د منصوره وري ورسره پاشلی نو خدای په خدمت لګیا دی یو دوه ورځې هغه جنت ته شیر ولا بل هغه تور نو خود لکه پاشلی مرغلری دا ګرد علاقه چې تاسو سره گیت کې په شایسته په دال کوانو باندې نو د حسن منظر ته په خپل ځان کې یو شی دی د دې دنیا کوانته که په شاوت ګوري نخو ناروا دی حرام دی که دا غصی دا علاو تعالی عز و جل یو خلقت دی حسن دی شاوت نی پگرد بیا خو جائز دی دا غیقی خونو شاوت گر سره نسه شاوت که دا حورو سره پرکیر پقط دا حسن منظر دی لکه رکم رکم گلدانی چی کشیر دی نو یو گل دی شایسته منظر دی ورته گوره نو پدی که شاوت زاییش خو نزاییش بکشی کنم داشت الله و اذا هغا وقت رأی تجت ویوینی سم و دا غزایت دا غزایت ویوینی اذا اتر ایت چتا وگر ثم و دا غزایت رأیت تب ویوینی نعیما نعمتنا و ملکا کبیرا غشت فاچی وانا دا بیان خوص وص پا جنات که داجی نو دا نعمتنا دا غس نگی چی پاقت دوغ نکدار جی خلاصه دا غس که چی ورتا وگر تو دلتا پوسی چی دا سر کم نعمتنا جی نو برا بوای چه در بل عالمین سونه لو پاچهی ده ده سنگ پاچهی ده چه مخلوق یه جور کردی دی اغا زرینش نکرده بر پرده و خیال بانجی دی نو خلاصه ده سیزی کر که و ایدار ایت ملاقاری چه یعنی پر دغه نعمتو بانجی ده ده ابرار و کفایت نکیلی چه مانا ده غوانه کدر جی بالا نسته نه ده نعمتو نه در حساب کردی نو علا پا مجمال تو گدیس ول و ایدار اغا وقت را ایت چه ته او گوری ثم و ده غزایته چه دا جنتیا پکشی که اوسیجی رأیت تب ویوینی نعیما نعمتنا و ملکا فاچی کبیرا غط دیر غط فاچی ویوینی چه دادا لاتون غط عظیم نظام دی دا سرکم نعمتون نجی پکشی که چه ما لیوائز داغ نعمت وگره چار کوب تا ترازی ستاد مزاج مطابق تکسوی ندر سپاچیجی ندر نور غشتن که بس چیسی دارکم فسیر رب العالمین دا جامع بیانی که عالیه سربیرن هم پردی بانجی سیاب و سندوس این جامعی دی ده باری کوریشم سندوس ملاقاری باری کوریشم و تول کلو چه دری رو نازو کتارو سو بدل سوین او استبرق چه بیادی اغیب بیاده پر دوریشم و سخشنو که غصیم الله وای پردی بدوار جامعی دا همی و قسم لباس دی دا زینو خرگو خدا شیانه او ردلی پا گی دنیا که غواری که دا جنت مزیع واخلی بارونو دا شوزو کالی کتی سپار کور که شیزی استعمالی پا شادوی که نو برای لاندی یه رکم شای اغوستی سربیره دا یه جالی رکم تکر پر اغوستی نو برای اغا دا جالی رنگ ام جلا پکشی که معلومیش اغا دا لاندی تکر رنگ معلومیش نو دوار رنگو نو برای دای پر لگردی رب العالمین پا جنت که دیتا دا اغا سی جامی ورکی و دا جنت یام دتا عالیه سربیره هم پردی سیاب و جامی جی سندوسین دا باری کوری شمو چاغنو اغلا کاجالی رکم شفاف رکم خود رون زرغونی جامعه ملاقاری دا سیاب چه دی دا موسوب دی خوغ داری چه دی صفت دی نو خوغ در تنمین لری سیاب بنده لری زکر سیاب خو سندوس تا مضاف دی تنمین پی اضافت کتل لی دی نو سیاب و جامعه جی سندوسین دا باری کوری شمو خوغ درون زرغونی جامعه و استبرق او دا پون دوری شمو دا دوایلی دی اغا جامعه ام دا اغم نخواباری که پرا پر نوری شمو بانی چه دا پرا اغا سربیری دی که دا دی دنیا چه اغا لانجی دی باسی ورا کمی سربیر جالای پرا اغسکی جالا را کمی نو دا خی جامعه سو و حلو و رواب غستل کرسی و دیتا و حلو و رگیانا بکرسی حلیه خدا گرنی تا ویل کیج لکه دا شزی دا پارا مثلا غجوالی دی و دا امیل دی یا وشی دی دا وز دا جنتی دا پارا گرنه و حلو دی با گرنه ور گرنه بکرشی و دی تا اساویر بنگلی ممپیغ دا کن دا سپینو زور بنگلی هم دا سپینو زور ور پلاس کرشی دا بی پلاسوی که دا بی جلا زیب زیانت دی و سقا ورو بچشی هم و دی تا رب هم رب دا دی شرابن طهورا شرابن شراب طهورن دیر پاک بیا دا شراب ذکر علی پا دیر صورت که دا شراب ذکر دیر زایر علی یه پلاغو چی مزاج کابرو بلا پلاغو چی مزاج زنجبیلو پا دیزه که بیا داولی چه اللہ با شراب دیتو رو چی دا اللہ دا طرف چی دا از ما دا طرف تحپا دا واری که او دا با طهوری سمانه پاک دا با دست تسبیهی چی دا دی دنیا در پلتر او بو دیر سپا شراب دی پا شرابی که سپا شراب چی جنو آقا دیر بیترینی پا دنیا کم خلق چی شرابیان جی سپای چی پا خوانی شرابیان چی باو آقا خونو داغ استسبیه شراب با نپیدا کده خومان باو دک باو برای چی باو آقا دیر خوماری و دا کار بود برای بر خطبه را را کزوی مده منا دا گران و آقا سپا چی پا آقا بیا واس نرسیدی نو دای چی براتری برای بیا اولا خطبه لای را که خطبه لای هم دادای و کان پا ماتی دی خو خطرناک و داسی لکه چرس چی جی آقا روب چرس چی جی آقا یا آقا چنو که دی مثال پتور خلق ماری آقا خلق نو آقا روب چرس کی وی دا تاوان نرسی و سجو تا از سوک سوک بساره وی بساره نو آقا درای مگولی سو مگولی وارن آقا نو مازیس آقا گزاره پا کیش دا آقا چی جی تهور علاوه سر ذکر کیش دا دیر تسبیح شراب دا و دی تور کول کیږي نو ام په اعتبار د خپل ذات تسبیح دی ام په اعتبار د اعصاب په اعصاب سره معنا سره درد نه لري ورسته شراب اکثر روس ته سر درد لري د اغه نسته پکشي کې لیونتوب نسته پکشي کې چې د جن شس حواس د لاس اور کې بیا ارزي وبل بیا بي ځان ته پیښ کې اغه رقم نسته نو دا بم الله تعالی ور لره ور کې د طهور شراب د الله تعالی و دي تور شي وسقه ور و بچره هم دي تر به هم رب دي شرابن شراب طهورن ډیر پاک شراب اوس په د بنګړو کې خبر را ل ملاقات یو سوال دلته دا وارېږي چې د نن لپاره خو بنګړې دی دغه شی دی داسې د عزت شی نه دی بد ښکاري چې د سپینو زورو بنګړی په لاس نو دا خوند نه کوي نو هلته یې څنګه ور په لاس نو بدرنګه کوي نو خو بهیې چې جنتي خو ډېر ښایسته یې نو وایي دا محلونه سره جلا دي د هر موطن د هر ځای د اوسېدو خپل خپل ځان ته خواسي او ښایستونه دي د مثال په تور فرض به کو که هندوستان ته ته ولاړ سې هلته لنګ د خلکو د پاره یو ښایست دی نو چې دی کوي داسې جلبل لنګ یې کړی نو که چیرې حج ته ولاړ سې د دا اندونیزیا او د دې علاقو خلک راځي خورا ښایسته ښایسته لنګونه یي ډېر ښه ښه ګلان پر سوي خو دا په دې کې زینت دی نو موږ ته چې هر څنګه ښایسته لنګې نو خو نه راته ایس موږ ته پرتوک ښه خوند راکوي پرتوک په دې ځای کې زینت دی نو نو هلته هغه بیا خلک اغوندي بیا په هغه باندې ښه ایسي نو کېدای سي په مضمون تاسې پوهېږئ نو دا د علاقې فرق سره شته نو په جنت کې به دغه رقمي چې دغه بنګړي به هلته ښه خوند کوي اوس خو په دنیا کې هم داسې راله چې مانا دغه بنګړیان چې موږ ساعت بول یا ګړۍ ورته وایي دا مغه دې د زینت لپاره کاریږي ژړ بندې او سپین بندې جدادې په لاس کې خلک بد نه پوهېږي جنت کې علاقه بولي واده ته ساعت ورکوي چې دی ښه په ویسېږي نو په جنت کې هم دغه رقم د سپینو زرو بنګړي اله پاک ولر ورکوي یو دا خو یو سوال شو چې ته به دا خو د دې دنیا کې دا بنګړۍ بد ایسي ما ویل دا د مواکینو و د عصرو د زمان د دې په فرق سره راځي یو وخت یو شی بد ایسي بل وخت بیا ښه ایسي کېدای سي په خبره پوه شو یو وخت دا رقم و چې سرتور سر ډېر بد ایسي دی په وطن کې زما په یاد چې څوک سرتور سر وای برای بل دا اوښتی دی مانا د جنت سے نور بالا لاس خلاصی د انگریزانو چې مونږ کې اوس ګر سره سر تور سر دا دی او خیال شي سبحان چې دی ځان شایسته په وې سي نو بار ته چورات شته د دې نه ګټه سنجر چې د سنجر کم زیات شته د دې یا دې بار د خپل ځان ته کمال بولی رتبه بولی یو وخت دا غره کم چې دا د خسرې د پاره شي شو مانا زیب نه بدل کې دی شایست نه بدل کې دی نو دا دغه سم سره د الته بدل شایست دوه ام سوال دلته دا وری دی چې دلته خې پیزه ذکر کړل چې و حلو ورګړه به سي و دې ته اساویر بنګړي من فیزه کې د سپینو زرو په قران کې بل ځای راځي د اساویر چې دي د بنګړیان 15 ځای په قران کې راغلي د سرو زرو د ذکر سی ویلي د سر راغلي یو ځای اساویر من ذهب په سورۃ کاف کې یو ځای شمه آیات دوم اساویر من ذهب په سورۃ حج کې دروښته آیات دریم اساویر من ذهب په سورۃ فاتر کې درو ځای شمه آیات بل ځای اساویر من ذهب په سورۃ زخرف کې درو 15 آیات بل زي بسحاف من ذهب واكواب في سوره الزخرف كي او ايام ايات نو دا 15 زي دا بنگړي د سرو زرو یات سي وي دلته د سپینو زرو یات سوز دا کوم قسم وای دا خو بد نصر ور تعارض نصر لري نو کای کای به د سپینو زرو بنگړي په لاس کې غي د سرو زرو دا په لاس ته کای غي ځړ باندې ساتر لاس کې غي سپینو باندې تر لاس او یا دوار دي پکشي کنو ام اغه دي ام اغه دي وس خلا دا رقم هم کیږي چې دا بنګړی دا رقم تاوی لکه په داوس کې چې معنا د سور زرغون پر لګاډي دا رقم هغه هم دا رقم سره تاوی ام د سپینو زر ام د سرو زر پکشي کنو یا یې سره جوړه اغوستي یا یې گا یو گا بل دا رقم نو د سرو زر بنګړیان ام جن چانه تور کول کیږي د سپینو زر بنګړیان ام ور کول کیږي دلته د سپینو زر غي ذکر سو دي نو تعارض بنې پکشي کنو کله اس په خبره وس پیدا لې ملاقات فشه پس فرمایا لا پاکوي ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا تردغ ان د مخ بنودت يقالو شي شول سي ورس ورته و به ور سي ودغه جنتيان ابرار خرج ته طرف د الله و اي هذا دغه نعمتونه چې دا وس تست در کول سي كان دلكم سيست فار جزاء بدله دغه ستش هغه د عملو بدله دغه د وساله تر درته در کړل معنا کم منظر جي خراب دي یہ باس کی خراب تھی کہ یہ خوراک خراب تھی خوراک کی معلا قسم اگر شربت کی ام اعلی قسم منظر چی ورته ګورې کده الکان وسایل کې دغه دې کده نور درخت و د جنتو و د ولو وسایل کې دغه دې منظرې به یې برابرې نو برا څنګه ورته وای نو وبو ویل سی ودی ته چې ان به شک هاذا دغه کان د لکم سیست فر جزاء بدل د اعمال استاس وکانه او د سعیکم کوشش تاسو په دنیا کې مکړو مشکورن قدردانی کړسوي هغه ستاسو سعی چې دی هغې قدردانی کړه سوی چې تا چې په دنیا کې کوشش کاوه په لمنځو کې دې کاوه په زکاتو په روژو په حجو نور د جن کارونه چې ډېر تا چې دا کاوه الله ستا سعی مشکوره ده. مشکور دا معنا چې شکر یې ادا کړه سوی دی. شکر ګوره مشکور معنا شکر ادا کړه سوی او موږ په معنا د مقبول ترجمه کوو چې ستا سعی دغه د مقبوله د الله قدردانی وکړه نو بالا څه درسره وکړي خو دغه نعمتونه په دغه رقمو دا یې نمونه ما عزیز ذکر سوله کنی اصلي خو تعبیر هغه دی چې ته که دا ځای ته وګوره رأیت نعیما و ملکا کبیرا د الله په دالو پاچهي کې به ته آزاده ګرځې به نو نو دا ان به وکان د سعیکم هغه سعی سعی کوشش د انسان وای زحمت د انسان هغه ستا زحمت او سعی مشکورن شکر شکر ادا کړه سوی منه چې شکر ادا کړه سوی دی نو الله تعالی د دې شکر څنګه ادا کړي منه مقبوله کړي د څه قبوله کړه بدله یې در لره در کړل نو انا نحن نزلنا د دې ځای څخه نو اوس بل مضمون شروع کیږي. هغه دا دی چې ګوره ماول اثبات د چا هم وسو د مجازات تفصیل د مجازات هم وسو پر هغه سربیره باندې کوپر دغه رقم د خلکو ورڅم سترګې به یخې نیولې وې لکه په یخې کې چې پوچ کښېږدي سره تاثیر لنه پر کوو چې دا ماته وایي که بل ته دغه یې نه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان یې نه راوړي نو پیغمبر علیه السلام ته حزن پیښه دي. رب العالمین وسته د حزن دفع کوي تسلي ورکوي. تسلي دا ورکوي چې ته پر خپل کار باندې چې تا ته سپارل سوی دی پر دې ثابت ودرېږي. د نبی علیه السلام کار دوه قسم و، یو متعدی و بل لازمی و. متعدی دغه دی چې بل ته ګټه رسیږي، لازمی دغه دی چې پر خپل ځان په خپل باندې هغه د ثوابونه روزي بل چاته نه. کله چې موږ قاری په پیل څوک یې شل منځونه کوي عبادت کوي نو دا خو لازمی ګټه ده. بل سړی دی خیراتونه کوي د نورو خلکو سره کومک کوي دا متعدی ګټه ده. د جن اصول دا دی چې متعدی عبادت چې دی هغه ثواب ډېر لري تر چا تر لازمی نه دی. متعدی لکه اوس ملا دی سبق وایي چا خو دا متعدی ګټه ده خو د دې ثواب ډېر دی. دا بل ولاړ دی نفلو نه کوي تاجدونه کوي بلکې خو د ثواب یوازې د ده دی د خلکو پر چم لکه ولڅوک پر خپل ځان یوازې سایه ده بل چاته ګټه نه رسېږي د جبل خو ګټه ډېره ده. نو دلته د پیغمبر په غاړه دوې وظیفې ورکول شوي چې متعدی او لازمي. الله وایي پر دغه بس استقامت وکه فقط صبر وکه په دوی اوس کار مه لره چې تا ته اجر رسېږي. دس فرمایي انا بشک موږ الله وایي نحن و مر نزلنا مش ټوټه ټوټه نازل کړی دی علیک پرتا ګور انزلنا نه دی چې انزلنا پرمو نازل کړی په یو پله نزلنا تنزل چې دی ټوټه ټوټه نزلنا مش ټوټه ټوټه نازل کړی دی علیک پرتا القران قران تنزيلا پټوټه ټوټه نازل ولو سره دایم په انعام کې ورته کښې شو ولي چې ټوټه ټوټه شي دوه خبرې اسانه شوې. یو په خپله پر رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې دا غي یادول دا ډېر اسانه دی خو لږ لږ راځي دا چې په خپل اگر د قران ور راوړ کې خبر دم کې زحمت راځي کنه بلې په تبلیغ او په رسولو کې اسانه راځي نو خو چې لږ یې اگر ډېر بیان ولای شي ور ویشه بل ورځ بیا بل ورځ بیا چې په خپل نازل شي ګرد په خپل بیان کې څوک ورته کښنی او دا سړی به سره ستړي نو الله په انعام کې دا ورته کښې شول. ان به شک موږ نحن موږ نزلنا په ټوټه ټوټه نازل کړی دي نجمن نجمن مو نازل کړی دي علیک پر تار قران قران تنزیلا په ټوټه ټوټه نازلولو سره دا کار خو موږ کړی دي. فاصبر نو ته صبر وکړه لحکم حکم لر ربک در ربستا دا علاوه امر ته صبر وکړه حکم در رب څه شي دي هغه دغه دي چې خلکو ته بیانوه نو دا چې دی عم ته واګر سره ما دغه نه بیان ورته وکي وکي وکي چې واز د جسارت سره څه خدا کوم خبره روان سي هغه باکل نه پکی ته صبر ورته وکه. فاصبر ته صبر وکه لحکم حکم لربک در رب ساج علاکم حکم کړ دی په تبلیغ د قران چې ورسو ته پر دې صبر وکه. دا چې دی تاسو درخواست پیشي ست په دا قران کې دا یو څه ځایونه ځینې د سکه دغه بیخي سخت ځایونه دي زموږ د بوتانو بد وایي یا زموږ د نظام بد وایي لکه اوس چې کوپار دغه وایي مانه چې بانه دغه دین چې دا فقط ستا عبادات دي دغه کوي دا چې په موږ کار لري دغه قران شریف مه وایست په دا مدرسو کې اوس دغه کار شروع دی چې دغه دغه ځایونه ځینې وکړش چې دغه مدرسه وي بس دغه په دغه مدرسو کې اوس هغسې درسونه کېږي. یو دا سورت ورته ووایه په ترجمه بل دا بل سورت ورته ووایه بل دا بل سورت ورته ګرد قرآن نه ورته وایي دا د هغه ځایه د فرمایش روان دي چې ټوله قرآن مه ورته وایه دغسې کوي دا چې هم خو نشي کولی چې قرآن سې وکاږي ګرسره هغه خو قرآن ګارنټي دی چې څوک تغیر نشي پکښې کې راوستی او اوس دغه دي فرمایشات کې په دغه مدرسو کې مداقري سمدم پسې ورسه پوښتنه پسې وکړه خاص بیا په دا اقراو کې ورسه پوښتنه وکړه بیا چې دا د ښځو دي په هغو کې سم فرمایشونه وکړي یو دغه سورت دی بل دغه دی بل دغه دی ګرد قرآن نه وایي بخاري ته ورسه ګرد نه په وایي یو دغه ځای په وایي بل دغه ځای هبره وایي عالم اسوله ګوټه ورور تر اوس چې ستا په لمون خو زه خبر یم ولاکه یا عالم د مازې د خلکو ورچا باندې دغه جاهله چې و ډېره پر بیا ولې هغې خو د ملا خبره منله اوس خو زه عالم یم د چا خبره خبر ام نه منه جې د قران هم دریم اسلام نه دا ویل سلرم اعلان نه دا ویل د بخاری د هم سلرم اعلان نه دا ویل بس یو څدلته یو څدلته یو څلته ګرمجه ګرمجه دا غدا نظام دی بار بس سره وزرغونه کاغذاندی امیلونه چې سره دوری واستکیج مسلمانانه کې دا کار شروع دی نو دغه فرمایش چې درکی اعلی وسنګ فرمای ولا تطع تتابع داری مکوه مننه مکوه منهم د دوی څخه آثمن د یو ګناکار او کفورن یا د ناشکر دا چې ناشکر دی د الله ناشکر کی فرمایش درکی دغه دغه خبر خونو مناسب نه کی ستا سره نو دا ولک مناسب ته دغه خبر کما نه چې نه پر دماغ شی ولا کی او د دوی یو ګناکار فرمایش درکی الله او پیغمبر ته دغه سپه ولا اتته نو ته صبر وکړه لحکم حکم در رب کده رب تعالی حکم در کړی چې بیان یې که په صبر لګیږي که بدی پر لګیږي ته دغه ته صبر وکړه پر ځان د زحمت یوسه ولا تطع تابعداري مکو منهم د دې څخه آثمن دی ګناکار او کفور دی بل ناشکر او کافر د دې خبرې پر غوږ منې سه فرمایشات یې ممنه دا یې هغه متعدع عبادت څه چې ته پر دا متعدع عبادت صبر وکړه متعدع دغه چې بل کې رسې معنی دا حضور غواړي خو هغه مقابله کوي داسې چې په ما کار لري دلته پسې وذکر اسم ربک دا یې لازمي عبادت دی چې پیغمبر ته یوازې هغه کار نه دی چې بل کې رسې وذکر ته خپله ذکر کوه اسم ربک نوم در افسته بکره تن سهار وختي و اصیلا په ماښام کې سهار ماښام د الله ذکر ته کوه د دې سمرات مونځ دی ولاقاري بکره بکره د شي اول ته ویل کیږي نو ورځ خو د سپېدو سره شروع کیږي اول عبادت موږ غوښتل شروع کیږي هغه د سهار لمونځ دی نو په دای بکره هغه ته اشاره وکړه چې د الله تعالی نوم یادو معنا لمونځ کوه بکره تن سهار و اصیلا په ماښام کې ماښام بیا چې در دولس بجو واوري هغه خو د ماښام خواسته د ماپښین د مازګر نس په د اصیلا کې راغلی دا درې لمونځ سوال و من الليل او په بعث کې د شپې ومن الليل او پدینی برخه کې د شپې فسجد فسجدا کوله د الله عز وجل دا به د ماښام د مخسن منسل ته پکې ذکر سو وس پدیم سینه پاتیج وسبح پاکی بیان کوه د الله لره لیلا طویلا فوردش پکې په دوردش پکې به هم د الله پاکی بیان او تهجد مراد دی زینو دته وسبح سد تهجد منځ مراد سو دا خو نو ګرځ د لازمی عبادت سو هغه د تبلیغ مسله چې ولته د الله حکم ته صبر وک ځان ورته کلک استقامت وک هغه متعدی عبادت سو چې بلته ورسو نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام لپاره چې څه ول تسلی سو چې دغه ته تقویت تر کی په دغه برابر خوشاله کیږي چې په خپل عبادت اختایه په تقسیم خو پوس وي چې ته د الله تعالی نوم یاد او بکره د سهار لمونځ او اصیلا د ماښام څه معنا چې د ماښام خوا د اصیل مال هغه چې در دولس بجو واړو تر لمرلوېدو پورې دا د ماښام خوا اوس نو دلته د مازګر او د ماپښین لمونځ راغلی و من الليل او د شپې څخه چې بیا دی په بعث کې د شپې پس چې سجده کول او کودلر دا بیا د چا لمونځ د ماښام د مخسن وسبح پاکي بیان کهو دغه الله تعالی لن طویلا په د اوږده شپه کې دا د تهجد لمونځ دا کوه ان هؤلاء يحبون العاجله د دې غیر تسلی تایید وسکی د څه چې تبه وای چې معنا خلق وای وای پړ ام یو راشه لري یو سړی نه ملامت پر غسل بیر غریږي او شی وای نو دا کفر چې د رسول الله صلوات و سلام خبرې نه مانی ایمان نه راوړي و هم دې په ام یو دلیل خو نه لري دا دغه نه پر غلطه روان دي الله عز وجل دغه نه دلیل نه لري فقط محبت اخستی دی د دنیا د دنیا شهوات زړه ځنی وړې دي نو چې تا خبرې و مانی خدا که صفات ده دې خو د دنیا سره بار راټولې نو دې تر هغه نشي چیرې دلې بارستا خبر براوي مې امر ته شغل خدا وای لکه از مش خلق نه وای د ملا خبر نه وروي وای د خپل شو کوم اچ په فتا عین هغه مسله ده نو الا دا غسی وای چې د دلیل نه لري معنا دا د نبی علی سلام تسلی چې الا ورکړه چې ته دغه عبادت باندې چنګار کوه دغه تسلی د یغې تقویت دی د پسې ان به شک هؤلاء دغه کوپار یحبون دی محبت لري الا عاجله ته دغه جرتی لري دونکو دنیا خو ته د دې دنیا نعمتونه خوښ دي نو دې ستا خبره کوه او ته چاته متوجه که اخرت ويذرون او دي بريجتي وراء وشاتهم دتي يوما ثقيلا اغدرنا ورز خبره پوسه درنا ورز دانه معنا چې دا ورز چې د مطلب ډیره ورزده ده معنا په د کلو په اعتبار دا درنا ده یا دا د مثال په تور چې وی ته لی درنا ده ثقيل دغه چې اکمی پیش پکشي کیږي لکه د مثال په تور پارز به کو دی یو چا یو پلار مردی نو دی په هغه ورځ ډیر غمجن بیا بل وخت یا دی و یا راغه نو ډیره درنا ورز وشو مات یې رسل خدا غم په اعتبار باندې نو د اخرت ورځ خو ثقيله ده په دې کې حساب کتاب دی غټه فیصله کړي د جنت او د دوزخ علاوه دی هغه ورځ وشاته غورځي ته وسغه یې څه کړه د عاجل چې سپه د سپه کار دي دغه محبت اخیستې دی نو ځکه ستا خبرې نه مانی دا نه وانه چې ستا خبرې غلطې دي یا دوی ښه دلیل لري دلیل نه لري دلیل نسته بس دغه محبت دنیا پر سوګ پر دا وره وره کړی ده. ان به شک ها اولای دغه کفار یحبون دی محبت العاجله دغه تلواری چیرې دونکو دنیا سره و یذرون دی پرېږی ورا او شاتهم خپل یوما اغه ورت ثقیلا شاغدر نه ده درنه ورس پرېږی غته ایست توجه نور کی وخت نور کیش دی امادگی و نشي دا هم بیان شو. اس میں چکر دا کسا خلاص اس والا پا سر کے ہم اگه اثبات دا مجازات اس بنا بعث بعد الموت پا ما بینس کی تفصیل دا مجازات رالی چی دا اگر دا خلاص بیر تا اللہ تعالی بیار آج کم خبر با یعنی اثبات بیا دا مجازات کی چی مجازات ثابت دی دا بکیر نحنو علاوه مر خلقنا مش پیدا کردی جی هم دی علاوه دی ما پیدا کردی دی و شددنا مر محکم کردی جی اسر هم بند دی بند دغه انسان دا بدن خوچ دی کرد دغه سره پیوند دی لکه د موټر پرزی یو په یو کې نټو بوټ بل په بل کې دغه ادي سن نظام زنی جوړ دی اوس دا خپړ ده ګوره د جبل د دالیچ سره په دې بند بند ده دا ګوچ خپل بند پر بند دی نو دا د ملا په قریه د ملا نه دی دا وژ دا ډوکی ته د مغز څخه د استلې دی او د تر لکلمې پر دا سره کم کچیز د کوي زنجیر دا رقم الله جوړ کړی دی د فشو بندونه الله وي دغه ته جدي متوجي څنګه آیات کې چې ما د بندونه محکم کړی نه سره شکیج مټر چې د اوسپنې څخه جوړ دی چې دوه کاله وچلو چې په دې کې مسیري سونه کار کوي نن یې دا نه تر خلاص کړه سلیپ دی نن یې دا ځای دی سلی نن یې هغه ځای دی سلی الله وایي چې ما دې جوړ کړی د مور په داسې اچا کال وي پر هغه سربېره د بندونه پر لپې وایي نه سره شکیږي نو دا ته جدي متوجه شي نحنو موږ خلقنا موږ پیدا کړی دي هم دی و شددنا موږ محکم کړی دي اسرهم بند دي مراغ بندونه و جوړ دي دا مو محکم کړی دي ما سره اچا کال کړی مستری کار نه پکشي کی چې دا یو د سکه یو د ټکارو کې ما کې کې خو د مسله ده د زوړوالي په اعتبار باندې چې دی دا بیرته نه ټوبوش نه وړي سره ورغلی تر وخت در مرګ کار کی اچا کال نیو کال و چلی سره پیوند سره شکیږي نو دا علاوه دا خلق ما کړی دی دغه می قدرت پسې و اذا هغه وخت شئنا چې موږ اراده وکړو بدلنا موږ به په بدل کې راوړو نور خلق امثاله مثل د دوی تبجیلا په بدل راوړو سره که وغواړو علاوه دی به د ځکه د سره ایسته کوم نور انسان هم د په بدل کې راوړو مغه به د پر کم انسان دی دغه سبې دلته به گزاره کوي دای بل قدرت کې شو نو شو چې څوک دغه قدرت لري وارد واره خلق هم د کړی دی بندونه امر محکم کړی دی او که وغواړي د سره به د ګردیسته کې بل براوړي دای برته نشي راځبندای کولای دا خپل قدرت بیان کی چې معنا اثبات مجازات اجتا ته دا به وجود بیا ګوري دغه جزا به خامخا تطبیقیږي موږ دی پیدا کړی دی او موږ ورچنګ کړی دی اثر هم بند جوړ دی موږ ورچنګ کړی دی و اذا وقت شي انا چې موږ اراده او کو بدل نه موږ په بدل کې راوړو نور خلق امثالهم مثل دوی تبدیل نه په بدل راوړلو سره ان هذه تذکره نو داخمال بیرته هغه معاد ذکر کې اثبات مجازات کې وکي نو چې په سر کې اثبات مجازات اوس داری په پای کې بیا اثبات مجازات اوس په مابین کې تفصیل د مجازات اوس د ګناکارانو د جلا جزا الله پاک ذکر کړی د ابرارو د جلا چې سور اوس بیان په د ابرارو نیکانو کې اوسونو فصیح حکم داری چې ان هذه تذکره الا ان به شک هذه دغه بیان چې اوس کوم مجازات ثابت شوی دي کوم مجازات تفصیل شوی دي دا تذکره د یو یاداشت ما درلره درک که یاد څوک ساتي فمن نو هر هغه څوک چې اچ د خوښ شي اتخذ دی دی ونس الی ربه و خپل رب ته سبیل ان لار اوس که خوښ ده دی واخورې دی قران خو تذکره ده قران خو تذکره ده که تا دا څنګه تذکره ده دوه نن د ملایانو نه پسونه وختله د رسول علی السلام د وخت سره ونه سره خلګه بیانې دغه دی خلګه پر غوړ نه سدا څنګه نصیحت دی په نصیحت کو نو خلګ اصلاح کېدل نو موږ دا داسې مثال دی قران په خپل ځان کې نصيحت دی دا چې کم څوک نه اصلاح کیږي په دې کې کار دی کله یې په خبره پوسه په دې کې کار دی د سر درد ګولې دی یو چا په سر درد دیواره کې خود سر درد دی علاج د خصمیږي د یو چا د سر درد علت بل برنه نه سمېږي چې تر اوس کو ځان په شتخت کې کله یې په مزمن پوسه دا هغه سر درد په سیمړس ځینې دا وایي چې د ځینو مرزو علاج خو یو چا د پاره علاج نه خو ده د مرز لا علاج دی نو خود اثر نه پرکی نو دغه سړی چې د قران کریم د تذکرې څخه کار نه اخلي په دې کې استعداد نشته که سره د چې د اصلاح سي او کنه په قران کریم کې شک شوبه نشته په کې لا ری و پی چې د دې تذکرات ان به شک هذه دغه آیاتونه چې دا وسور څه تذکره تون دا یو پند نصيحت دی فمن نو هر څوک شي چې د خوښه سي اتخذ دی ونس الی ربه و رب تخبل سبیل لار لار دې الله تعالی او خاطر غواره کې په لار دې شنو اوس نه ته وایه چې دوی خو د هر چا خوښه ده چې الله ته لار پیدا کړي، نو ولې پر غلطه ځي؟ یو د بته ډایري وځي، بل د غوایي د ډایري وځي. الله وایي وما تشاؤون، الله وایي هغې مشیات زما په لاس کې دي. چیا کوي؟ وما تشاؤون، او تاسو اراده نه شئ کولای الا ان، مګر نه هغه وخت یشاء چې اراده وکړي الله تعالی په ته اراده هم نه شئ کولای چې الله تعالی اراده ونه کړي. کدایس په مضمون پوه شو که ته نو ښه دا رقم ده چې الله اراده ونه کړي، زه اراده نه شم کولای. نو خو الله دې اراده وکړي چې ګرده خلک راشریف قبول کړي، د ټولو خلکو په ذهن کې دغه اصلاح راشي. ولې نه کوي؟ ان الله کان علیما حکیما، ان الله بشک الله کان دی علیما خبردار دی. الله ته د خلکو استعدادونه ور معلوم دي، چې په دا کې استعداد نسته ګر سره. حکیما حکمت والا و رازدان دی. الله وایي وجه یې دغه ده، دا ستا مشیت هم د الله په مشیت باندې تړلی دی. ملاقاري کې داسې په خبره پوه شوې؟ هغه څه مطلب اصلي خلاصه دغه ده چې دا ستا مشیت مخلوق د الله دی، د الله د مشیت دی چې خلق رسو نفس سر پې ستا په لاس کې دی، سر پې کولی شي لکه د سایکلي سټرینګ د شریف په لاس کې یو خوبونی خواته ګرځولی شي. الله وایي چې زما اراده نه خلق ستا د مشیت ونه کړم، ته چې شي نسې کولی خپل مشیت چلولی نسې. که ته وا د ګردو اراده کې وکړي وټولو کې دا استعداد لرو کې الله علیم حکیم دی. لکه سړی چې خپل ځان ته زامن لري، زه به مثال پیش کې مثال په عیني ممثل نه په دا زامنو کې چې دی برای تقسیم کړي، یو ته ډیر غټ کاروبار په لاس ورکړي سره چلی، دا بل چې دی چې د غرمې شی پر غواړي اتلس واره نصیحت وکړي چې الله کوي بې ځای مصرف پرې کړي، دا سلی دی وي خیره ګوره څو واره ورته ذکر کړي. اوس ورته وایه چې په هغه بل چې پوښتنه نه کوي، په کلو کلو په میلیونو روپۍ دي، پر اړې را اړې، پر دا بل باندې روزمره جنجال دي، پر سلی باندې ورسره اخیستې ده. نو خدای برای ماتې استعداد را معلوم دي، په هغه سړي ډاډه یم هغه دغه ګرد د میلیونو حساب تر له اړولې ستاوان هم نه کوي. په دا نه یم ډاډه چې سلی یوسي دا خو دغه سره سرخچې نه یم ورکه کړي، دغه به درته ودرې وایي سلی هم راڅه ورک شي. نو خدای استعدادونه فرق سری نور الله عز وجل وای وای چې تاسو خو اراده نه شئ کولای، مګر که الله اراده وکړي. که ته نو شو چې زه دا رقم سور نو الله دې د ګرد اراده وکړي، دغه جواب ورکړي. ان الله کان علیما حکیما، به شک الله تعالی علم والا دی، حکمت والا دی. نو الله تعالی په دې پوهېږي چې دغه د دې ور دی چې اراده ورته وکړم د هدایت دی ور نه دی. یدخل من یشاء، الله عز وجل داخلی من هر هغه څوک یشاء چې د الله ورته خوښه شي، فی رحمتی په خپل رحمت کې داخلی. والظالمین او ظالمان اعد الا ما ذکر دی لهم دی لر عذابا الیما، عذاب دردناک. ولا خارجتی سوال دا ورجی دا والظالمین مبتدا نه د چې بارخ مرفوع سی، چې دا خو باید والظالمون وای والظالمون مبتدا دا اعد لهم دا خبر دی. والظالمین چې دی د جعمل اصلي محذوبتی لکه دا غم من یشا د پر یدخلو کنو یدخلو داخلی من هغه سو کې شاو چې دا لا ورته خوښ سی، په رحمتي پر رحمت کې ده. دا والظالمین مخ بیا و یعذبو ويعذب عذابك وشات الظالمين وظالمان الا بوديت عذابك انه اغو يعذبوه مخكر سر محذوف فروتي ذك الظالمين منصوب دي مفعول به سن اعد الا ما ذكر دي لهم ده فار دي عذابا عذاب اليم دردناك نو ده بدا عذاب اليم سر دي عذاب لروكي نو ده اغ پپای خبره نتیجه تا نه ده فر رابنا کړل چې قران تذکرات اغ دي پسارو پپای کې د جسرت اثبات مجازات په مابین کې دي تفصیل د مجازات او پیغمبر علی صلوات و سلام ته تسلیم ور لره ورکور شو. نو بالا څه پکې نو ده تذکرات نو که څوک کار ځنی اخته خو دي کار ځنی واخلی نو مګر هو په شرط دي چې اده اراده ور لره وکي بالا دي کار ځنی اخستلای شي چې اراده یې ونه کې ساده ده په دې کې نو برکار کسي ځنی اخستلای. الله عز وجل دي مرتشت پورا استعداد د جند کول او د عمل کول ور ال راک الله تعالی دې مش پاغه خرو کراول چې الله تعالی په رحمت خپل کې داخلي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.